Für alle hier, für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Party on Garth! Party on Wayne! Showing! Velkommen til radioresepsjonen denne tirsdagen. Jeg vet ikke helt hvorfor, hvor disse Wayne's World-referansene plutselig kom fra, men jeg synes jo, altså de klarte jo å skape noen utrolig flotte ord og uttrykk som ungdommer over hele verden startet å bruke. Kanskje vi skal ta det opp igjen. Hvis jeg skal rangere, så vil jeg jo si at nest etter Spa, så var det 90-tallets viktigste film. Ja, og to den også, eller? Toeren var ikke så viktig. Nei. Men vær klar over at det en helt ny generasjon som hører på oss nå, sånn at hvis vi velger å bruke Party on Wayne, Party on Garth, ja. Swing, så kan de gjøre det trygt. Ja, jeg blir glad og excited av å gå tilbake til denne filmen, som jo en klassiker. Skip ahoy! Skip ahoy! Velkommen til radioresepsjonen, kjære lyttere av radioresepsjonen, og generelle P3-lyttere også, som henger med fra til i dag. Altså, P3 begynner jo om 6 om morgenen, og slutter klokka 12 om kvelden, og det P3-lyttere som hører på da hele tiden, og får med seg radioresepsjonen, så det noen som skrur av når radioresepsjonen begynner, og noen skrur på. Så velkommen til alle sammen. Og velkommen til... Nå kommer jeg til deg. Velkommen til deg, lille Tore Gutt. Takk for det. Og velkommen til deg, lille Bjørtemann. Takk for det, Steinar. Og velkommen til deg, lille Steinar Bassen. Tusen takk for det. Det som morsomt at jeg og Tore har jo egne kontorstoler her i studio, som ser ganske profesjonelle ut, og det laget av Kinnarps, som leverer kontormøbler til NRK. Mens Bjørte Paul, han har funnet en god gammeldags lenestol med sånn god pute, som jeg tror den gamle Kyrre-redaksjonen kjøpte på IKEA. Ja, i sin tid. Det faktisk en imitasjon av en klassisk ørelappstol. Den mangler litt av selve ørelappene, men bortsett fra det så den prikklik. Ja, og den blå. Og Bjørte sitter den godt tilbakelent. Dette fordi du begynner å bli gammel og få vann i knærne og så videre? Ja, det. Jeg klarer ikke å stå oppreist så lenge om gangen, svikt i knærne, så da det deilig å kunne sitte på denne myke stolen for å unngå hemorrider som man lett får av disse harde kinnaps. Vet du hva? Jeg har gått på hemorridersmellen et par ganger i min NRK-karriere. Er det sant? Så takk for tipset. Kanskje jeg skal skaffe meg en sånn ørelappstol det også. Ja. Du ser godt ut i hvert fall, Bjørte. Tusen takk. Der nede du sitter på gulvet. Jeg takker for det. I sendingen i dag, dere, så skal vi ha den store kryddertesten igjen. Og det betyr egentlig at vi skal teste to krydder i dag. Og se hvem av de som, om de eventuelt da, klarer å slå dill, som på toppen av den store kryddertestlisten, med 90,67%. Jeg tenker at det kan jo, du som hører på kan jo gjerne bare foreslå krydder til oss. Ja, ja. Men Hvis du synes det verdt å bruke 3 kroner på å foreslå et krydder, så go ahead. Men hvis du synes dette blir bare tull, så drit i det, så kan vi finne et krydder også. Ja, vi har jo testet mange krydder, og hvis folk interessert i å vite hvilke krydder vi har testet, så send oss da en e-post. Skal vi sende den komplette kryddertesten, den foreløpige kryddertesten, til dere per e-post. rrkrøllalfa.nrk.no. Og man kan også foreslå da til krydder til 1987 kodordresepsjon. Vi skal møte Chris Topstad i dag også, Tore. Ja da, den håpløst romantiske drinkmikseren som prøver så godt han kan bli kjent for drinkmiksingen sin. Det har jo vært en trend nå i 3-5 år, det å drinke mikser i media. Mikse drinker, var det det jeg skulle si egentlig. For eksempel radio, TV og avis. Ja. Og så skal Bjørte, jeg har vært i studio. Ja, du har prøvd på en annen karrierevei. Ja, si jeg prøvde også å synge litt jazz. Vært i studio for å prøve rett og slett å spille inn en plate. Det er nok antageligvis ikke noen musikk som vil passe på P3, men for jazzelskere så skal vi se om vi kanskje kan høre litt fra denne platen senere i sendingen. Er så mange jazzelskere som hører på radioresepsjonen, kun for jazzens del. Og så skal vi få populær musikk fra inn- og utland. Dette her fra Sverige. Timbuktu, det løser seg. Radioresepsjonen. Det løser seg med Timbuktu og med venner i radioresepsjonen på P3. Swing! Party on Wayne. Party on Garth. Party on. Ja. Wayne's World, Wayne's World, it's party time! Excellent! Jeg får stive brystvorter av å tenke tilbake på den filmen. Det gjør du. Ja, jeg, faktisk. En som har skrevet en tekstmelding til oss, Bjørte, han heter Eirik Nesvåg, og han skriver, hæ? Sitter Bjørte I kontorstol? Jeg tror han satt I rullestol, ja. Du har feil, Eirik. Han sitter I en kopi av en ørelappstol. Men det under sending. Ja. Ellers så sitter jeg jo I en rullestol, men det bare for at jeg skal få den feelingen av at jeg som alle andre, under selve sendingen, ja. Da sitter jeg I ørelappstol. Vi bærer deg jo fra redaksjonslokalene og bort hit, I våre armer, jeg og Tore, og plasserer deg da her I studio. På kontoret så sitter jeg I en knarps-rullestol. Skal jeg være glad for at du har fått stol I det hele tatt, for vanligvis så sitter du bare lent opp til kroken her. Vet du hva? Jeg skal være glad jeg I livet. Ja. Det du skal. Vi applauderer livet ditt, Bjørte. Takk for det. Tusen takk. Og det naturlig å spørre hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene, og la oss begynne med min favorittbror og eneste bror, Tore Sagen. Mm. Jeg, I går så gjorde jeg noe som jeg har gledet meg veldig lenge til, og som jeg har ønsket meg veldig lenge, gikk jeg til anskaffelse av, Jamen. Nemlig et helt nytt og digitalt multimeter, som man da kan måle strøm, motstand, spenning og så videre. For det, dette noe som har ligget I rotskuffen til fatteren I hele vår oppvekst, og vi har vel egentlig aldri klart å bruke den helt korrekt. Men fortell litt mer, hva skal du bruke det til? Nei, det var det jeg egentlig hadde litt problemer med å finne ut av, for egentlig skulle jeg bare kjøpe noen enkle gipsskruer, noen ekspansjonsskruer, men gikk jeg forbi dette multimeteret, stoppet opp, gikk noen skritt tilbake, og så hvor flott og gult og vakkert det var. Mm. Og jeg husket tilbake til da jeg var liten, hvor jeg lekte med dette multimeteret, og da ante jeg I hvert fall ikke hva det var, trodde det var en klokke eller lignende. Men så lærte jeg da for eksempel å måle spenning I stikkontakten, synes det var fryktelig spennende at man kan stikke noe inn der uten å få strøm. Var det det hun fant opp, hun som vant skaperen I forrige sesong? Marie Curie. Marie Curie, ja. Ja. Nå jeg usikker på om noen av de fant opp multimetret. Ja, nå jeg usikker på også om du gjør deg dum på lytternes bekostning for, ja. For å hjelpe Tore til å forklare hva det jeg sa vel, det du gjør? Vi sa vel ganske klart og tydelig at vi har lekt med multimeter I hele oppveksten, og da var det ikke en I skaperen som fant opp det I fjor. Hvis du det faktisk umulig. Hvis du lærer å lytte etter, hvis du tar og så skruer opp bordet på det høreapparaten din, Bjørte, ja. Og så får du med hva Tore sier. Jeg kan ikke skru de så veldig opp, for da blir det sånn feedback-pipe-lyd, men jeg skal lære meg å lytte etter. Tore sier mye smart, han. Hvis han gjør det. Du kan lære mye av han, skjønner du. Hvis du bare gidder, Bjørte. Jeg ser så ned på deg nå, for du sitter I den lave stolen. Der jeg føler meg så mektig I forhold til deg, og det jeg også, for jeg programleder. Ja, vi kan jo like godt. Men det noe mer du skulle si om dette meteret? Jeg runder av denne historien der. Jeg takker for det, og setter ordet videre til den gamle. Ja, kan jeg få si to ting? For det første så vil jeg bare si en kort ting om at jeg har, det har skjedd noe stort nå bare de siste par timene. Jeg har lest på internett at Genesis skal gjenforenes. Neida, det ikke mulig det! Jo, det faktisk det mulig. Det skal ikke være... det sant? Ja, men det ikke helt klart enda om Peter Gabriel, den gamle vokalisten, skal være med. Men Phil Collins han har sagt ja. Og han har sagt han kan godt bare spille trommer hvis Peter Gabriel vil være med. Men de tre andre skal I hvert fall gjenforenes. Da må jeg spørre om noen skal han fra Alene hjemme, han med frakken, skal han også være med? Han skurken I Alene hjemme, ja. Ja, han skal være med. Han med. Ja. Altså skader seg så fælt. Ja. Ellers vil jeg bare si en annen tid. Dette var ikke så viktig. Men det som var viktig, det var det vi snakket om I lunsjen I dag. Der snakket vi om denne overgangen da vi var litt yngre. Den overgangen fra da vi bodde hjemme, fikk oss jobb og flyttet ut. Og der oppstod der en liten diskusjon I dag. Fordi at jeg hadde det sånn, jeg flyttet hjemmefra da jeg var 18 år. Takk for det. Fordi mine foreldre flyttet til Flekkefjord, og så ble jeg igjen I Randaberg. Og da, I overgangen der så diskuterte vi litt, for jeg hadde jo fått meg jobb allerede, og da diskuterte vi skulle jeg betale noe husleie når jeg bodde hjemme. Ta deg litt vann, du hørte. Takk skal du ha. Smattig. Se her. Neida, bare så at du ikke du... At jeg ikke du... Jeg snakker kanskje veldig mye nå. Du blir så rød nå, du blir så rød I ansiktet. Sånn, ja. Jeg skal komme frem til poenget ganske raskt. Ja. For poenget var det at jeg slapp å betale... Mor sa jeg kunne betale noe hjemme, men de hadde ikke samvittighet til å ta pengene fra meg. Nei. Men hjemme hos deg, Steinar, så var det sånn at du betalte jo, var det 1500 kroner om måneden? Ja, etter at jeg begynte å tjene penger selv, ja. Det sånn 20-21 års alderen, så betalte jeg 1500 kroner I måneden hjemme. For da bodde du fremdeles hjemme. Ja, det stemmer, Berte. Og Tore fortalte en liten detalj fra den tiden der. Vil du ta ordet, Tore? Jeg kan godt gjøre det. Det bare en kort, liten historie, og det at grunnen, altså når Steinar måtte begynne å betale penger for å bo der, så førte alt at han fikk ikke nok tilbake for de 1500 kroner han betalte, for det var jo ganske mye penger I hans sitt liv. Det gjorde at han opponerte veldig, og når han for eksempel da skulle smøre seg frokost, så la han på en skinkebit, kanskje han la på en skinkebit til, så sa han, nei faen, jeg slenger på en tredje skinkebit, jeg betaler faen meg 1500 kroner for å bo her. Ja. Og sånn endte det da, og da til slutt måtte han jo flytte ut, fordi forbruket ble alt for stort I forhold til summen. Ja, klart, men senere tid så vil jeg bare takke mor og far for alle skinkebitene jeg har spist I min oppvekst, og om jeg betalt for det ikke, så jeg veldig takknemlig for skinken. Takk for skinken, takk for osten, og takk for melken jeg drakk. Dette her TNT. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Ja, jeg glemte, hva heter den sangen her igjen, må tro? Er det noe med Lovers? Struggle Within? I struggle with my lovers. 10,000 lovers var det, TNT fra Norge og USA, står det. Showing! Party on golf! Party on vein! It's party time, excellent. Yes. Steinar, du en klyste dust. Håper du blir degradert, som det står her. Degradert til vaktmester. En anonym tekstmelding. Ja. Hei, anonym. Henning, hyggelig at du sendte til 1987 koderesepsjon. Ville fortrinnsvis vite hva slags krydder vi skulle teste i dag. Men alt velkommen her, 1987 koderesepsjon. Vi skal til Chris. Ja, Chris Topstad en ung mann. Han han halvt britisk, han halvt norsk. Det går ikke alt for bra, mann. Han en drinkmixer, ja, som gjerne vil fram i rampelyset og mikse drinker på for eksempel lokal-TV. Gjerne Riks-TV og kanskje radio eller avis. Mm. Han også sykelig opptatt av denne filmen Cocktail fra 1988. Mm. Og det vel kanskje der han har fått mye av drømmene og visjonene sine fra, for å være sånn som Brian Flanagan og Doug Coughlin, hovedrollenhaverne i denne filmen. Ja. Skal vi lytte til innslaget som du har laget om Chris? Montasje. Hei, jeg heter Chris Topstad, og jeg jobber som kjendis bartender. Du husker meg kanskje som Margarita Chris fra Radio 1s frokostshow, eller så du meg kanskje på God Morgen Norge på TV2 i fjor sommer? Det ikke mye som likner på det å danse electric boogie bak en badisk med det jeg arbeider med nå, ass. Faen, ass. Personlig assistent og kattepasser til en dement gammel skrukkeper fra Hvittingfoss. Koke grøt, vaske dassen full av gubbedrit, skifte høyreapparatbatteri og lufte perserkatta hans. Coughlin's Law. Bury the dead. They stink up the place. Days get shorter and shorter, nights longer and longer. Before you know it, your life is just one long night with a few comatose daylight hours. Brian Flanagan, 1988. For meg det motsatt. Dagen uendelige her i Hvittingfoss. Nettene bruker jeg så godt jeg kan. Drikker The Red Eye og analyserer Roger Donaldsons episke longdrink-drama Cocktail fra 1988. Det det eneste som holder meg i livet. Som Onkel Pat sier, most things in life, good and bad, just kinda happen to ya. Jeg har hatt uflaks noen ganger i livet mitt, men aldri har jeg trodd at løyken skulle stirre meg i hvitøyet. Mens jeg sto for å tisse i et skogholt her om dagen, snublet jeg i noe gammelt skrapjern, og skogen åpenbarte seg. Faen, ass, der i mørket sto en gammel russevenn, og på siden var telefonnummeret til den munnrape eksentriske programlederen Kyrre fra P3-målen, tagget på langsiden. Coughlin's Law. Anything else is always something better. Hello, baby! God morgen, Norge. Velkommen til P3's P3-morgens drinkkrok, drinkkona. Velkommen til P3-drink... Coughlin's Diet, mine damer og herrer. Cocktails and Dreams. Faen, ass. Nå må ikke dette også glippe for meg. Ja, det Kyrre. Hei, Kyrre Holm Johansen. Det Chris Topstad som ringer. Ok. Du vet, jeg vet ikke om du kjenner meg. Jeg var på Radio 1 i fjor, og så var jeg på God Morgen Norge året før der igjen. Husker du, har du sett meg? Nei. Nei? Nei. Jeg har en jævlig spennende proposition for deg. Okay. Det jeg mikser drinker, sånn som Brian Flanagan og Doug Coughlin i Cocktail. Mm-hmm. Litt på samme måten, og så lurer jeg på om det var åpning for meg i P3-møren. Eventuelt nå da, frem mot jul for eksempel. Av og til, jeg skjønte ikke helt hva du... Nei, det jeg prøver å si at jeg liksom en drinkmixer som prøver å mikse drinker for lytterne på P3-møren. Kanskje kvart over 8 til 8:30 for eksempel. Ok, men vi har ikke så mye sånn drinker og den type stoff. Jeg har ikke drinker og den type stoff? Nei, vi har ikke så mye drinkestoff. Har du smakt Flaming Lamborghini, akkurat? Nei, den har jeg ikke smakt. Har du smakt Honey Teacher, da? Nei, jeg har ikke hørt om det engang. Da har du en hel del å lære. Ja, men det er sikkert sant, men jeg ikke sånn på morgenradio, egentlig, tror jeg, da. Nei. Vi har andre ting å holde på med, egentlig. Nei. Men kan ikke prøve noe andre, det sikkert noe andre. Jeg kan prøve Osenbanden. Ja, prøv de. Ha det. Ha det. Jævla suppegjøk. Sitter på toppen av næringskjeden og skelter og velter med folks liv og skjebne. Burde vise litt ansvar for medmennesker som ikke stiller med samme antall koll i håndbagasje. Faen, ass. Billemann, ass. Overlatt til meg selv igjen. Jeg sier som Doug Coughlin, ja. The lock is gone. The brain is shot. But liquor, we still got. Radioresepsjonen. Det var Muse Starlight. Party on Wayne. Party on God. Showing. Showing. Og radioresepsjonen går ned memory lane og husker Wayne's World. Det er egentlig bare det. Det er ikke noe mer. Ikke bry deg om. Det er ikke noe å bry seg om. Nei. Det er tjukken, det er gammel, det er linseprinsen er det. Jeg glemmer alltid det. Ja. Linseprinsen sitter her i studio og prøver å underholde som best vi kan. Det er jo et lettbeint underholdningsprogram som går mellom klokka 13.05 og 14 hver eneste dag i dette programmet. Stemmer ikke det, Tore? Hva er læresetningen vår? Trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Ja, og vi skal ha den store krydderesten. Salt, salt, pepper, hoff, piffi. Kokkenattviks knorr. Den store kryddertesten. Testen. Og vi har fått inn mange forslag fra dere lyttere. Test gastromat! Og det skal jeg love at på et eller annet tidspunkt så skal vi teste gastromat. Håkon skriver til oss på SMS. Kanskje det hadde vært på tide å teste Piffy. Tror det kan bli en hit. Ja, og Piffy er selvfølgelig også ligger i krydderesken vår, og vi skal rote litt rundt og se om vi finner den etter hvert. Og så er det noe som har svart kan dere ikke prøve vaniljestang? Det er også et krydder. Og vi ble litt usikre på om vaniljestang faktisk er et krydder eller ikke, men det kommer jo i hvert fall da i en sånn Santa Maria glass som jeg har her, og har man lyden av noe i studio, så skal man bruke det. Her er det glasset, vaniljestangglasset. Mm. Og vi skal rett og slett teste vaniljestang. Det er veldig rart, for det ligger bare sånn stilk nede der, Tore. Ja, det ser på en måte ut som hvis jeg skulle lage jernbanesviller til modelltoget mitt, så ville jeg brukt vaniljestang. Mm. Hva ville du brukt vaniljestang til, Bjørte? Jeg aner ikke hva jeg ville brukt det til, men jeg synes det ser ut som en sånn en veldig alt for lang eplestilk. Ja, det gjør det! Alt for lang eplestilk, alt for tjukk og ikke minst. Ja, ja, ja. Ja. Og den er egentlig ganske guffe når jeg har sett på matlagingsprogrammer, at man tar på en måte den stilken. Nei, hvis du trykker på den, så spruter det sånn ut den. Spjærer, så spjærer man den. Det er vel sånn som russisk kaviar. Ja, det gjør det. Bare bittesmå. Ja, det er de små. Begge ivrer jeg nå, beklager. Swing! Men det er jo ikke vaniljestang, det er jo mer en sånn vanilje... Stilk. Kvist. Kvist, ja. Liten kvist? Ja. Ja. Skal vi smake på den? Er det ikke noe, står det noe å lese om den på baksiden av flasken? Synes jeg er litt interessant. Jeg har fått ansvar for å lese om den, og jeg tar det på svensk fremfor dansk. Vaniljestang er frukten fra en orkideart. Vanilla planfolia. Används främst till vaniljsås, glass och andra efterrätter samt till bakverk. Det är ett dessertkrydder alltså. Ja då. Stort sett. Ska vi putta hela stangen in i munnen? Ja. Gör det. Mm. Stangen var inte mycket smakig. Den kommer den smakar bark. Nu kommer den smakar nydelig vanilja. Ja, smakar dritt. Ja. Nej, det smakar gott. Det smakar nästan lite sån som fruktnöt. Ja, kan du det smakar lite av fruktnöt. Tror du satt inte så stor pris på det? Tore likte ikke vanilje. Nei. Det er rart med det, for du setter jo pris på vanlig vaniljeis og så videre. Ja, men det er nettopp det jeg tenkte. Dette hadde ikke noe med vaniljeis å gjøre det hele tatt. Mm. Men det er litt bittert. Og, ja, men dette her kunne jeg utvalgt det som en liten snack. Det er sikkert ikke usunt til det. Det er det verste jeg smakte. Jeg tror at Tore er såpass stor og tøff at dette ble rett og slett et litt for pysete krydder for. Det er for feminint. Ja, det tror jeg. Det er feminint krydder. Ja, det er det. Men vi som er litt eldre enn Tore, vi er ikke redde for å touche bort i våre feminine sider. Harskt, harskt og jævlig var det. Jeg gir terningkast 0. Nei, prosentpoeng antall 0. Jeg tror det må være 1. Jeg har gitt 0 før, og det gikk helt strålende. Det var ikke noe problem. Greit, da får du terning. Nei, forresten, jeg gir 1, for det kanskje det kan utfolde på poeng som kan bli altså ikke den retningen jeg vil, hvis jeg gir 0. Hvordan blir det? Gi 1, du. Jeg gir 1, ja. Ja, gi 1. Jeg gir 1, jeg. Ikke særlig fornøyd, altså. Veldig misfornøyd. Da er det spent. Hva sier den gamle om dette her? Jeg gir faktisk 98. Oi! Det var bra! Jeg synes dessverre det var litt for lite smak. Jeg kunne godt tenke meg mer vaniljesmak. Så jeg kan ikke gå noe høyere enn 97, dessverre. Akkurat. Det var fryktelig bra, da. Vi skal regne ut snittet av dette her, og så skal vi få plassert den inn i kryddertestlisten vår. I want my MTV! Nei, det var ikke den. Nei, det var ikke den. Det hørte sånn ut. Ja. Dette her er ikke Brothers in Arms og Dire Straits. Dette her er Eminem, og han skal rydde opp i skapet, og det anbefaler vi alle å gjøre hvis du ikke har ryddet der på en stund. Kanskje du finner noen penger og greier også. Skal jeg si hvor du burde rydde? Nei. Ikke rydderskapet. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Shwing! Party on wine! Party on goth! Det var ikke Brothers in Arms du sang på scenen her, det var Money for Nothing, og tekstmeldingene renner jo selvfølgelig inn i det noen tror at vi sier noe feil her i radioresepsjonen. Mm. Det jeg mente selvfølgelig var jo at denne Money for Nothing er på Brothers in Arms album til Dire Straits. Bare sånn at vi, jeg er ikke helt idiot. Nei. Bare sånn at vi rydder opp i det. Lyden på Eminems låt høres ut som da Money for Nothing fra albumet Brothers in Arms med Dire Straits. Ferdig! Vi skal teste nytt krydder, og det har kommet inn en forslag, Tore. Mange forslag? Absolutt, kommet inn mange forslag, selv om vi oppfordrer dere til å ikke sende inn forslag. Magnus fra Ålesund, kan vi teste timian i dag? Kan vi det? Nei, dessverre. Nei. Vi har ingen som har sagt at du burde sende inn forslag, Martin, men det er hyggelig at du... Ikke vær sånn, da. Nei, men sånn skal, ikke meningen være. Det var ikke mer sånn, det var noe ikke av streken. Du vil sende tilbake de 3 kronene til han. Det gjør vi, det, gjør vi, det lover vi. Send inn kontonummeret ditt, så sender vi 3 kroner. Vi skal teste et helt annet krydder, vi. Ja, er det noen som har foreslått det? Nei. Nei, vel. Jeg foreslo det, jeg. Du tok en sjefsavgjørelse? Ja, det lå i hvert fall i krydderesken vår, som vi har i kontorlandskapet. Og det er noe så spesielt som malt nellik, mine damer og herrer. Malt nellik, mine damer og herrer. Ja. Dette er jo da et, for meg, i hvert fall hel nellik, er jo et veldig julekrydder. Man bruker for eksempel det i rødvinstoddy. Hvorfor det? Du, det vet jeg ikke, men det setter nok en slags, ja, ikke en vilt smak, men en litt sånn buskaktig smak på det. Kan du ikke lese litt om krydderatoriet? Det skal jeg gjøre. Jeg leser også på svensk, for jeg synes den norske danske er litt fjolte. Ja. Malda nellikor anvendes blant annet til bakverk, kål, grytor, kjøtt og fersretter. Nellikor, som det heter i Sverige, neihilikor, er de tørkede blomknopperne fra et cirka 10 meter høyt tropisk træd. Jeg tror det heter nellikor. Er det nellikor? Nellikor. Ja, det er altså malt, og det er jo litt spesielt. Det har en sjeldent stram lukt. Det ser ut som et, det ser ut som smekk. Det ser ut som heroin. Ja, altså den ulovlige varianten heroin, ja. Den brune, ekle den varianten. Den utblandede varianten. Er det noe vi har greie på, så er det smekk. Brown sugar har alltid hatt sansen for det. Og det er jo det vi roer oss ned med i helgen også. Lukter altså så, det lukter, altså jorda da, hvis du graver langt opp ned, så tror jeg du finner nellik. Ja, men det ser jo også ut som tørker jord fra et afrikansk land. Er dere klare for å kaste en god teskje med dette stoffet i munnen? Ja, men dette tror jeg smaker virkelig jeg drit. Altså. Da, alt sammen altså, alt skal inn. Alt skal inn. Okay. 1, 2, 3. Nei. Det er farlig, det må være farlig. Det er farlig. Det er farlig, ja. Det, kan jeg si hva det er? Det smaker farlig. Det er en blanding av cayenne og kanel. Det smaker kjempefarlig. Det smaker farligere enn heroin. Ikke gjør det hjemme, eller hva det heter. Og til alle som er under 18, ikke prøv det hjemme. Fy, det er det verste jeg smaker. Det må være det verste. Det var svir, det var helt grusom. Så sterkt det var, da. Det var det samme, den kanel. Jeg blir lam i tunga. Jeg ser stjerner, det er ikke kødd i gang, jeg ser stjerner. Men det er litt sånn kanelfølelsen at det tørker ut munnen, smaker, og det legger seg på tunga, det biter seg fast i tunga. Ja, men det lagt seg masse på skjegget ditt, Steina. Takk for det. Har du skjegget, da? Takk for det. Du har et kjørøverskjegg, Mali. Hva slags ternekast skal vi gi dette her, gutter? Det var rart, da. Jeg gir det 15%, da. 15%, ja, ok, fordi det var noe godt der også. For det var spennende. Akkurat, ja. Børte, hva har du lyst til å gi? Jeg gir... Fortere. 9. 9. Jeg gir 72. 72? 72. 72. Det er kontroversielt. Ja, det er ganske kontroversielt. Jeg skal regne litt ut, ja. Og så ser vi hvem av de som vinner. Og etterpå så plasserer vi inn i listen og ser hvordan stillingen er. Party on, Wayne! Party on, golf! Showing! Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka 1 på P3. Ja, hei. Jeg tenkte at jeg skulle synge en gammel Beatles-sang i litt sånn oppjasset versjon da. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. only waiting for this moment to arise. Fy fader, altså, jeg har aldri sunget med et så bra band før, altså. Blackbird singing in the dead of night. Hæ? Det mulig å ringe inn med telefon her så jeg står og synger? Ja, hallo, det Bjarte. Nei, jeg har ikke tid til det nå. Jeg står I studiet med fullt band og greier. Ha det! Blackbird fly, blackbird fly, it's the lights of the dark at night. Ah, shit, stemmen min litt grann slitt, altså. Men kan vi jassa det litt mer opp, kanskje? Blackbird singing in the dead of night. Sonja, take these broken wings and learn to fly all your life. Ah, you were only waiting for this moment to arise. Ah, sånn var det tenkt det. Skriv det to dem. Ja, Blackbird singing in the dead of night. Oi, du kan ikke skyte her inne I studio, vel? Nei. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Oh, sorry. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Charlotte Gainsbourg, The Songs That We Sing. Og før Bjartes møte med storbandet så fikk du høre Wolfmother med låta Woman I radioresepsjonen på P3. Og nå skal jeg komme med, med resultatene fra den store kryddertesten I dag. Og jeg kan avsløre at malt nellik, som vi testet da først, nei, testet sist, havnet på en 13. plass med 32 prosentpoeng, mens vaniljestang havnet på en 6. plass med 65,34 prosentpoeng. Hvordan topp tre ser den ut nå da? Altså, vi kan ta fra vaniljestang opp da. På 6. plass altså vaniljestang, på 5. Hoff pomfrikrydder, på 4. Du så flink I metall! Okay, takk. Du så flink I metall! Ja, yellow krydder, yellow kør. Klar, jeg tror det går. Jeg tror den der det brune gikk rett I fletta på meg. Yellow curry på 4. plass, gastromat på 3. og lutefiskrydder på 2. og på 1. plass ruve selvfølgelig. Fortsatt dill. Med hvor mange poeng? 90,67 prosent poeng, Doremann. Ok, da vi klare med vår sjokkmaskin. Det vi. Hva veldig fjollet vi ble nå. I morgen så det jo den, så det jo radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og det betyr at du kan stille spørsmål til oss I radioresepsjonen og spørre om hva du vil. 1987 kodord resepsjon. Ta nå et håndtak, Steinar. Ja da. Da begynner vi. Au! Tore, du fikk en... Trykket det for tidlig nå Jeg skulle lure dere Så lurte jeg meg selv Ja, sånn går det med folk som skal lure andre Da ender med å lure seg selv Ja, ja, da betyr jo det at ja, Kanskje jeg skal få æren I dag Vær så god, Stine Ta æren du, Steinar Jeg tar æren Da lader jeg Kalashnikov softgun rifla vår Jeg tror sikringen på det, Nei, den ikke Nei, den ikke på Så da viser du Det Tore feil Viser da din eldstebror rumpa di Det synes jeg koselig Med treffa Skynd da Hoftekammen? Ja, det hoftekammen. Jeg sikter på hoftekammen også. Ja, ja. Takk for I dag, gutter, og takk for alle som har sendt tekstmeldinger til oss og e-poster. Det varmer. Gå inn og begynne å abonnere på vår podcasttjeneste, nrk.no/podcast, eller last oss ned direkte fra iTunes. Vi tilbake igjen I morgen. Det stemmer det. Ha det! Ha det! Swing! Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.